Ja ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 kwietnia jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś potwierdzono 392 nowe przypadki koronawirusa, 14 osób zmarło, informuje Ministerstwo Zdrowia. Główny inspektor sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące odkażania przestrzeni publicznych. Lokalne rosyjskie władze wprowadzają dodatkowe środki, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii. Badania laboratoryjne potwierdziły ostatniej doby koronawirusa o 392 nowych osób, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. To najwięcej potwierdzonych zakażeń w ciągu jednego dnia. Łączny bilans wzrósł do 2946 osób. Tylko dziś zmarło 14. W sumie odnotowano dotąd 57 zgonów. W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 61 tysięcy próbek. Najwięcej przypadków odnotowano w województwie mazowieckim, dolnośląskim i śląskim. Główny inspektor sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące odkażania przestrzeni publicznych, w szczególności miast. Rzecznik GIS-u Jan Bondar poinformował, że wytyczne dotyczą zalecanych środków używanych do odkażania, zalecanych miejsc i pory odkażania. To jest taki bardzo techniczny dokument, który mówi, jakie środki należy używać, w jakich stężeniach, w jakich miejscach. To mogą być przystanki autobusowe, to mogą być miejsca na przykład przy zakładach pracy, to mogą być również te wszystkie miejsca, w których wystąpiło zachorowanie. W Warszawie pierwsze odkażanie miejsc publicznych odbędzie się dziś w nocy. Stołeczny ratusz poinformował, że do odkażania używana będzie woda ozonowana. W Rosji lokalne władze wprowadzają dodatkowe środki, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W Moskwie posypią się mandaty za naruszenia zaleceń sanitarnych. W Niżnym Nowogrodzie uruchomiono system elektronicznych przepustek. W kraju krasnojarskim ograniczono czas sprzedaży alkoholu, a w Czeczeniu ograniczono ruch między miejscowościami i w stolicy Republiki Groznym. Mer Moskwy Siergiej Sobianin na razie wycofał się z zapowiadanych od 2 tygodni przepustek z kodem QR. Za to przedłużył okres powszechnej samoizolacji do 1 maja i zapowiedział, że osoby łamiące zalecenia służb sanitarnych będą karane grzywnami. We wszystkich regionach, szczególnie w Moskwie, miejscowi epidemiolodzy apelują o pozostawanie w domach. Z takim też apelem wystąpił w telewizji prezydent Rosji. Władimir Putin ogłosił kwiecień miesiącem wolnym od pracy. Funkcjonować mają jedynie te instytucje i firmy, które zaspokajają podstawowe potrzeby obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, zmarł Jan Paweł II, proboszcz archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartolt, podkreślił, że wspominamy Jana Pawła II jako człowieka wiary i nadziei. My pamiętamy te słowa, które wypowiedział z balkonu bazyliki w dniu swojego wyboru. Powiedział tak zwyczajnie, jak to on mówił i prosto. Obawiałem się przyjąć tę nominację, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki. I w ten sposób przedstawiam się Wam, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, nasze zaufanie do Matki Chrystusa i Kościoła. Musicie być mocni mocą miłości. To hasło czuwania, które dotąd odbywało się na placu Piłsudskiego w Warszawie, ale dziś odbyło się online. Akcja Żonkila w tym roku odbędzie się w internecie. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą 8. edycji akcji upamiętniającej 77. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Akcja Żonkila w tym roku będzie polegać na zrobieniu sobie zdjęcia z wydrukowanym Żonkilem i wrzuceniem go do sieci. W poprzednich akcjach w rocznicę powstania papierowe kwiaty na ulicach Warszawy rozdawali wolontariusze, mówi koordynatorka akcji Zofia Bojańczyk. Ponieważ zdrowie mieszkańców stolicy i naszych wolontariuszy jest dla nas najważniejsze, 19 kwietnia nie będziemy rozdawać żonkili na ulicach Warszawy. Mamy za to wiele pomysłów, jak włączyć się do akcji nie wychodząc z domu. Zachęcamy do pobrania ze strony polin.pl szablonu żonkila do samodzielnego złożenia i 19 kwietnia przypięcia papierowego kwiatu do ubrania. Zdjęciem z wpiętym żonkilem będzie można podzielić się w mediach społecznościowych, oznaczając je hashtagiem Łączy nas pamięć. Akcje Żonkile, podobnie jak w ubiegłych latach, promują m.in. znani aktorzy i piosenkarze. Informacje i szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej polin.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Sporo filantropii w trudnym czasie ze strony ludzi sportu. Tym razem na szlachetny gest zdecydował się Filipe Coutinho, gwiazdor Bayernu Monachium i piłkarskiej reprezentacji Brazylii, nie zapomniał skąd pochodzi. Wychował się w jednej z faweli w Rio de Janeiro. W niej i kilku innych dystrybuowane jest obecnie 20 ton żywności. Całość sfinansował filigranowy pomocnik, który najlepsze lata kariery spędził w Liverpoolu i pewnie żałuje, że zamienił Anfield na Camp Nou. Zostajemy w Brazylii. Malwina Smażek-Godek, atakująca naszej siatkarskiej kadry, ma podobno kontrakt z Itambe Minas na stole. Ekipa z Belo Horizonte to mistrz kraju i aktualny wicemistrz świata w rozgrywkach klubowych. Rozgrywek o tenisowe mistrzostwo Anglii na kortach All England Clubu nie będzie w tym roku. To, że Wimbledon został odwołany, wiemy od wczoraj. Dziś pojawiły się sprawdzone informacje, że organizatorzy nie poniosą przesadnych strat. Byli po prostu ubezpieczeni. Także na okoliczność epidemii. Naprawdę. Doprecyzujmy, że jeszcze na wypadek ataku terrorystycznego i śmierci królowej Elżbiety. Zmieniamy temat na lżejszy. W kraju kwarantannę kończy Paweł Tarnowski. Były mistrz Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Najpierw długo szykował się do mistrzostw świata pod Melbourne, w których był piąty. Potem w obliczu pandemii został na miejscu dłużej, nie z własnej woli. W końcu z przygodami wrócił do kraju i docenia czas lockdownu w rodzinnym Sopocie. Podjąłem razem z moją narzeczoną challenge 30-dniowy do zrobienia szpagatu. Póki co nie wygląda to najlepiej, chociaż jest tam jakiś progres. Oprócz treningów, które wykonuję w domu, również gramy w wyścigi online, żeglarskie wyścigi online na takiej specjalnej platformie, którą zorganizował World Sailing. No i jest to całkiem fajna zabawa. Oprócz tego dużo gotujemy, sprzątamy, segregujemy sporo rzeczy. Myślę, że to jest ogólnie fajny czas. Myśmy byli długo poza domem, także ja się cieszę, że mogę teraz trochę być na miejscu. Mówił Paweł Tarnowski, który z Australii wrócił. Na antypodach ciągle jest Andreas Wellinger, mistrz olimpijski w skokach. Prysnął tam w celu poprawienia swoich umiejętności surferskich i właśnie opublikował zdjęcie z ręką na temblaku. Ma złamany obojczyk, przegrał z falami. Niemiec, jak wszyscy skoczkowie, to chuchro. Przy 183 cm wzrostu waży ledwie 65 kg. Na zakończenie wracamy do piłki. W Belgii postanowili się nie łudzić i odtrąbili zakończenie sezonu. Mistrzostwo przypadło liderującemu w momencie przerwania rozgrywek FC Brugge. Pozostałe miejsca też według ówczesnego stanu. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie jutro, tuż po siódmej. Jutro w całej Polsce pochmurno i może spaść deszcz, a na północy i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 6 stopni w Trójmieście, 9 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, 12 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Złota jedenastka Światowej Ligi Koncertowej, czyli Misteria Paschalia 2.0 w dwójce online i najlepsze koncerty Krakowskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Zaczynamy w piątek występem Les Arts Florissants z muzyką Persela. Potem L'Arpeggiata, Europa Galante, Pygmalion, Capella Cracoviensis i tak codziennie o 18 do drugiego dnia Wielkiej Nocy. 11 powodów, by zostać w domu i słuchać. Zapraszam, Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23 trwa Wieczór z Trójką w domu. Już nie tak jak, już nie jak tam, już nie wstydzisz się jak, już nie chowasz się tam. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś. W małych miastach kryję twarz, zmywam brokat, chowam blask. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. Jak na UFO patrzą się, na rowerze szybciej mknę. Uciekam przed tobą, uciekam przed sobą. W dużych miastach zobacz mnie, szyja pręży, pręży się. Znowu jestem sobą, jestem sobą. w małych miastach patrzysz się. Oczy z orbit pójdą precz, co to za dziwoląg, a co ludzie powiedzą? Wiesz, dziwnie, dziwnie czuję się, kiedy tak lampisz się. Może mam być tobą, blask wytrawić wodą. Bez pardonu brzydka twarz, krzyczysz, śmiejesz się od tak. Pójdź, zajmij się sobą i swoją basic żoną. Już nie wstydzę siebie się, już nie boję ciebie, nie. Krzyczę, jestem sobą i będę, będę sobą. Się. W kryminałach widzisz mnie. Jestem, jestem sobą i nigdy, nigdy tobą. Mam was tutaj, mam was gdzieś. Mówcie sobie gówna swe. Krzyczę, jestem sobą. Jestem, jestem sobą. Krzywo patrzcie, nadal się. Dumnie noszę pióra swe pod waszą komendę. Żyć nie będę. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś my. Takie miejsca dobrze znam, jak kiedyś ty. Takie miejsca dobrze znasz, jak kiedyś. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Przed chwilą w Wieczorze z Trójką słyszeliśmy Blask, to singiel braci Kacperczyk w towarzystwie Ralfa Kamińskiego. Utwór pochodzący z debiutanckiego wydawnictwa tego bardzo młodego duetu, który w 2020 wydał swoją pierwszą płytę nakładem SB Mafii i jednocześnie był to krok ku rozszerzeniu gatunkowości, z którą kojarzy się ten label, nie wydając w tym momencie tylko brzmień hip-hopowych, ale też całkiem sprawnie łącząc różne style, bo bracia Kacperczyk także jako goście pojawiali się u kilku innych reprezentantów właśnie tej wytwórni. Przeczą również stwierdzeniu, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, bo trzeba przyznać, że to połączenie muzyczne między braćmi jest naprawdę bardzo dobre. A swoją drogą jestem ciekawa, ile takich rodzinnych zespołów powstanie w najbliższym czasie albo już powstało w ciągu tych ostatnich kilku tygodni. Słyszeliśmy tam gościnnie Ralfa Kamińskiego, którego można usłyszeć także w utworze zamykającym album Romantic Psycho. To nasza wczorajsza premiera. Wrócimy teraz do płyty Que Bona Fide, ale tym razem gościnnie w nagraniu Aspartam pojawia się Mata. Napój pełen aspartam, strasznie mi się chciało pić. Z tobą czuję się jak w raju, jest jak miało być. Znowu nie wiem, to już jest jakaś przesada pierwsza. La, la, la, la, la, la. Robię w mikrofali popcorn na słodko. Moim pojętom dokucza samotna. Chodź, chodź. Zanim telewizor mi wyłączą matko. Mam kanapę, no i odstąd. Możesz się rozsiąść na nich. Puszczę ci lane Coldplay Jazz, to co chcesz. Pająk wpadł we własne. mocną sieć. Ej, ja muszę cię mieć. Piję Aperola, ja whisky. Żadnych gierek, chyba że pokerek albo Dixit. Żelki anyżowe, no i bananowe chipsy. Jointy wirujące tak jak frisbee. Napój bez kalorii, pełen aspartamu. Trochę melancholii, ale nigdy więcej żalu. Jestem na haju z nią. Jestem na haju. Napój bez kalorii, pełen aspartamu. Chwilę bez powtórek, sędzia nie dyktuje waru. Mamy czerwone źrenice jak ulica Amsterdamu. Jestem na haju. Narkotyk miękki jak sofa. Mam czerwone gały, no bo wpadłaś mi do oka. Że miłość raczej ślepa jest jak ja. Zostań chociaż chwilę na Netflix chill, HBO and Bone, albo serio film. Jak chcesz może być, nawet Fox, albo BBC. Proszę mów, kilka słodkich słów, kilka słodkich chwil. Wszystko tu, oprócz twoich ust, będzie sugar free. Przecież pasujemy do siebie jak, nie wiem, dziewczyno, peanut butter jelly. Jak domi, wakacje, pizza za ananaskiem, albo te solone pistacje w Nutelli. Znowu na kolację jemy na kanapie te same co wczoraj, płatki śniadaniowe. Przepraszam, że nie umiem władne melodie zamknąć w klatce piersiowej. Napój bez kalorii, pełen aspartamu. Trochę melancholii, ale nigdy więcej żalu. Jestem na haju z nią. Jestem na haju. Napój bez kalorii, pełen aspartamu. Chwilę bez powtórek, sędzia nie dyktuje waru. Mamy czerwone źrenice jak ulica Amsterdamu. Jestem na haju. Ta romantyczna psychika, z którą utożsamia się Quebo Nafide na swoim ostatnim wydawnictwie, skacze pomiędzy różnymi stylami muzycznymi. Od takiej ciemnej, dołującej strefy, która otwiera tę płytę, poprzez elementy romantyzujące, jak chociażby w tym utworze z Matą, kończąc na bardzo tanecznych propozycjach, a tak już właściwie zamykając płytę, również w wersji minimalnej w towarzystwie pianina. To płyta, która trwa godzinę, ale myślę, że w dzisiejszych czasach warto tę godzinę poświęcić właśnie na krążek Romantic Psycho. Ta płyta też skłoniła mnie ku temu, żeby wrócić do albumu, który wyszedł w tym roku i moim zdaniem jak na razie prawie idealnie rozwija właśnie ten obszar nostalgii w muzyce. To wydawnictwo od nowojorskiego muzyka Casa Overall i utwór zatytułowany Halfway House. Searching to, I'm looking way too. baby, you can't do halfway. Back and forth we traveled, unknown to where is we are. We weather this together, we might make it right. Cause there ain't nothing in the world to make it with you. Yes, you've got me the same way I've got you. Speechless. Casa Overall i I'm Think I'm Good to tytuł albumu, z którego pochodzi to nagranie. Przed nami propozycja z rodzimego podwórka, na którą ja trafiłam, wertując zapiski na portalu muzycznym Muno, na którym to możemy wziąć udział w akcji Spread Music Not Virus, która polega na tym, żeby zebrać w jednym miejscu jak największą ilość polskich niezależnych producentów, twórców, ale także wydawnictwa muzyczne i żeby bezpośrednio z tego miejsca móc wesprzeć działania tych muzyków, którzy pomocy w tym momencie potrzebują. I takim sposobem odnalazłam wytwórnię Ghost Mental, która idealnie trafia w moje oczekiwania i gusta muzyczne. Projekt absolutnie niezależny, będący wydawnictwem internetowym, ale także dzielący się muzyką w tej przestrzeni otwartej, oczywiście w sytuacji, w której jest to możliwe. Zagramy dwa utwory z wydawnictwa Autonoma, to rok 2019 i płyta Featurement. Thank you.

Shining Dark i Night Rider. Dwa utwory od polskiego producenta występującego pod pseudonimem Autonom z jego wydawnictwa Figment, które najłatwiej mimo wszystko będzie znaleźć, szukając wytwórni Ghost Mental. Ta wycieczka brzmieniowa skierowała mnie do wytwórni Polish Juke, którą tutaj w Trójce już kilkakrotnie prezentowałam. I jest to dobry moment, żeby wrócić do mojego ulubionego nadal wydawnictwa z ich katalogu. To album zatytułowany Trip to Warsaw. Co prawda jego autorem jest Surly, będący Nowozelandczykiem, ale płyta została wydana w polskim wydawnictwie i obfituje w sample zaczerpnięte z polskiego jazzu, a tytuł tego utworu to Train to Łódź. Thank you. Trip to Warsaw to tytuł albumu, Train to Łódź to tytuł utworu. Ja przyznam się do tego, że dopiero niedawno po raz pierwszy odbyłam podróż pociągiem z Warszawy do Łodzi, ale podzielam te emocje, którymi Surly się z nami podzielił za pomocą owego nagrania. W tle słyszymy już utwór od Bogdana Raczyńskiego. To producent urodzony w Polsce, ale obecnie mieszkający w Kanadzie i to jednocześnie ostatnia muzyczna propozycja, która pojawia się w dzisiejszym wieczorze z Trójką w domu. To jest utwór, który zapowiada jego debiut w wytwórni Unknown to the Unknown, Debt EP. Jeszcze w kwietniu ta płyta ma się ukazać. Zofia Kruszewska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy spokojnej nocy, dużo zdrowia przede wszystkim i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. świata. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór, witam Państwa, Leszek Długosz. Spotykamy się już kwietniowo, czyli i gramy kwietniowo. Obojętnie co ten dzień i te noce. Tak jak się nam podrzucają, polecają, sugerują. A, dosyć powiedziałbym spaskudzone. Wiadomo czym. Próbujemy grać zgodnie z porządkiem natury, a nie z nieporządkiem, który się teraz tutaj jakoś przedostał i nas straszy, gnębi i gorzej z nami gra. Czyli zagramy coś zgodnie z porządkiem natury, co według nocy i dni powinno tej porze nas cieszyć i nastrajać. Czyli zgodnie z filmem, według oczywiście powieści Marii Dąbrowskiej Nocy i Dni, ten, nie ukrywam, pięknie zinstrumentowany, ta wersja instrumentalna, Walc Barbary, niech nas prowadzi. Zadumczywo, nawet można by powiedzieć, tak jak w typie tych wielkich, wielkich, wspaniałych, pięknych walców nastrojowych z tego czasu, rosyjskich, Walc Barbary. To są te dni, kiedy już normalnie na ulicach, w normalnych okolicznościach, słychać było ten głos, jak powiada piosenka następna, zachwala pierwsze bukieciki kwiaciarek, rozśpiewany głos. Te pierwsze przylaszczki, pierwsze fiołki, pierwsze pierwiosnki, co tam jeszcze. No, nie ma tego roku. W związku z tym przypomnienie piosenki To jest dzień, taki miała i ma tytuł, którą w swoim czasie śpiewała Ludmiła Jakubczak i niech nam się przypomni. I taki dzień, no i oczywiście Ludmiła Jakubczak. Thank you. nasze bukiciki, kwiaciarek roześmiany głos. Tak lekko idzie się chodnikiem, rzeką przez słoneczny most. To jest dzień, gdy uśmiechamy się do siebie, nieznajomi. To jest dzień, gdy białe chmurki pną po niebie, jak szalone. Przyjemnie w taki dzień gołębie karmić pod oknami, okruchami. To jest dzień, gdy ludzie uśmiechają się przez cały dzień. W sklepach ile szyb, wesoło każda lśni, jeśli nawet spadnie deszcz. Tylko chwilę trwa i zaraz buzia dnia uśmiechnąć się do ciebie chce. To jest dzień, gdy uśmiechamy się do siebie, lecz nikt nie wie, że ten dzień na tych jąkowych oczu dnie uśmiecha się. Na siebie i śledzić ten fiolkowy dzień. Kupimy lustro albo grzebień, może szczęście, bo ja nie. To jest dzień, gdy uśmiechamy się do siebie, nieznajomi. To jest dzień, gdy białe chmurki plą po niebie, jak szalone. Przyjemnie w taki dzień gołębie karmić pod oknami, okruchami. To jest dzień, gdy ludzie uśmiechają się przez cały dzień. W sklepach ile szyb, wesoło każda lśni, jeśli nawet spadnie deszcz. Tylko chwilę trwa i zaraz buzia dnia uśmiechnąć się do ciebie chce. To jest dzień, gdy uśmiechamy się do siebie, lecz nikt nie wie, że ten dzień na tych jąkowych oczu dnie uśmiecha się. Ach, cóż za szata, cóż za brzmienie. To Big Band Polskiego Radia pod dyrekcją Edwarda Czernego. Pamiętacie może? Jaka potęga, jakie bogactwo. I ten dzień z takimi polecanymi małymi bukiecikami, fiołkami. No cóż, tego roku nam się chyba nie zdarzy. Ale a propos fiołków, to mam tu taką przestrogę. W związku z fiołkami, między innymi, niech to będą symbolem te fiołki, o spóźnionych pragnieniach. Tak to idzie. Była sobie księżniczka, uśmiechnięte wciąż liczko, aż zmąciło się szczęście. Fiołków bukiecik mały zapragnęła koniecznie mieć, choć już było pod jesień. Przeszukane ogródki, pola, lasy, pagórki, fiołka pół nie uświadczysz. Aż rzecz całą objaśnił pasterz, co przy ruczaju trzutkę swoją pasł właśnie. No i tak powiada ten pasterz. Fiołki kwitną w kwietniu, w maju. To jest fiołków zwyczajem. I znikają, gdy nadejdzie lata skwar. Później inne są kwiatki. Róże, lilie, bochatki. Fiołka pół nie uświadczysz. Choćbyś i najbardziej chciał. Więc pamiętaj, księżniczko, i pomnijcie wy, dzieci. Bardzo ważna na świecie to rzecz o właściwym chcieć czasie. Fiołków chce się za wcześnie, albo kiedy już późno, no to wtedy na świecie jest już tylko niestety, niestety, lub niestety, cóż trudno. Tak, drogie dzieci, na dobranoc. Tę przestrogę wam przypomina, żebyście chciały chcieć rzeczy właściwych o właściwym czasie. A teraz już pora, bo to już jest czas na fragment z koncertu w studiu Lutosławskiego Lory Szafran, której akompaniował zespół Bogdana Hołowni i ona nas poprowadzi tą piosenką. Ach, śpi, kochanie,